Ik zit in het Laarbeekbos in Gjetten en ik zit daar niet alleen. Bij me staat Jeroen Verhoeven. Jeroen, goedemiddag. Ja, vanavond is er een soort fietscaravaan. Vertel eens, waar heeft dat mee te maken? Vanavond is er een fietscaravaan die vanaf de Naamse Poort in Brussel vertrekt. En het is een ontmoeting tussen fietsers uit Vlaanderen en Brussel die daarmee protesteren tegen de plannen van de Vlaamse regering om de Brusselse Grote Ring uit te breiden. En een stuk van het Laarbeekbos wordt door die plannen bedreigd. Dat willen jullie eigenlijk ook wat in de aandacht brengen, hè? Ja, de uitbreiding van de Brusselse ring, als die er komt, dan moet er een stuk van het Laarbeekbos sneuvelen. 5 hectare zou er dan moeten sneuvelen. En het Laarbeekbos is een Natura 2000 gebied, dat is dus echt een bosreservaat. Ik speel even advocaat van de duivel. Ja, er zijn hier heel veel files op die Brusselse ring. Zo'n uitbreiding zou dat toch niet helpen? Wel, dus een uitbreiding, het probleem daarmee is dat binnen de 5 à 10 jaar dat die zodanig veel nieuwe autoverkeer gaat aantrekken dat die opnieuw terug gaat volstaan. Dus dat is bovendien ook geen oplossing voor het fileprobleem. Er bestaan veel andere, goedkopere alternatieven bovendien om die fileproblemen op te lossen. We staan hier in het bos, we horen de vogels fluiten, maar we horen ook de auto's van op de ring. Ja, het zou wel zonde zijn als dit natuurgebied kleiner wordt, hè? Ja, zeker. Het is een heel waardevol natuurgebied, omdat er een grote biodiversiteit is. De Vlaamse regering die zegt daar dan van ja, we gaan als er, dat dan compenseren door op een andere plaats opnieuw terug bos te voorzien. Nu, dat probleem daarmee is dat je dat niet zomaar kan doen. Dat, er is net zo'n grote biodiversiteit, omdat het een oud bos is. En dus het duurt jaren eer dat die biodiversiteit opnieuw terugkomt, als het al sowieso terugkomt. De boodschap is dus duidelijk. Denk nog eens na over die uitbreiding van de ring. Laat ze liefst vallen. Naar wie richten jullie die boodschap eigenlijk? Onze boodschap richt zich naar de Vlaamse regering, maar ook naar de Brusselse regering, dat zij ook haar verantwoordelijkheid moet nemen om dat niet te laten gebeuren. De gemeente Gjetten heeft al een resolutie goedgekeurd, dus om te zeggen van dat zij zich duidelijk uitspreekt tegen de uitbreiding van de ring. Nu, hetgeen wat daar toch ook wel opmerkelijk bij is, is dat mensen die in de meerderheid zitten in het Gjetse gemeentebestuur, zoals de OPVLD, dat die langs hetzelfde tegelijkertijd in de Vlaamse regering dan wel, ik spreek daarbij over Sven Gats, dat die dan wel een resolutie indient, net om in de Vlaamse regering, in het Vlaamse parlement, om de Brusselse ring sneller uit te breiden. Dus dat is toch wel een vreemde redenering. Na jullie fietstocht komen jullie hier ook kamperen, hè, hier in het bos? Ja, dus vanaf 8:30 gaan we ons tenten opslaan naast het Laarbeekbos, naast de ring. En dan gaan we hier de nacht doorbrengen tot morgen. Dus en morgen tussen 10 en 13 uur gaan er nog een heel deel activiteiten doorgaan hier in de camping aan de ring. Mensen die graag deelnemen, kunnen die dat nog? Ja, zeker. Dus iedereen is welkom om 18 uur naar de Naamse Poort te komen in Brussel of in de loop van de avond aan het Laarbeekbos. En dus morgen zaterdagochtend zijn we er ook nog altijd en is iedereen welkom.